राम, यह प्रवचन परम सद्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण सात विक्रम संवत 2051 तदनुसार 30 जून 1994 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नको जैसी जिसकी भावना तैसो ही फल हो। ये परमात्मा स्वरूप है, इसमें जो है अपना दिखता है ना, वो परमात्मा का स्वरूप ही है। दिखने वाला मैं है पर तो ठहरता नहीं है, पर है अपना मिटता नहीं है। ये भगवान का स्वरूप साक्षात है, ना सुबह विद्यते बाबा। इस है का अभाव नहीं है, ना भाव विद्युत सत सत का अभाव नहीं होता। और ये है इसका भाव नहीं ठहरता, तो वास्तव में परमात्मा परिपूर्ण है, सत्ता है। और सत्ता के सिवा चिति है, स्थिति मानो ज्ञान। जैसे इस प्रकाश में ये सब दिखते हैं, तंबा दिखते हैं, व्यक्तियां दिखती है, वस्तु दिखती है प्रकाश में, ऐसे ज्ञान के अंतर्गत संसार दिखता है। वो ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, इस ज्ञान में सब संसार है। ज्ञान के अंतर्गत है वो, ज्ञान है वो, सत है वो, नित्य इस वास्तु को सत कहते हैं। उसमें कोई विक्षेप, कोई हलचल, कोई दुख नहीं, इस वास्तु आनंद स्वरूप कहते हैं। सत है शांत आनंद घन है वो, ज्ञान है आनंद घन है, एक परिपूर्ण सत्य ज्ञान है। उसको देखे विनिश्चितम, ये परिवर्तनशील है, उसमें अपरिवर्तनशील परमात्मा को देखे। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनिश्चितस्व विनिश्चितम्, यः पश्यति स पश्यति। ये भूत प्राणी वस्तु सब विषम है, छोटा है कोई, बड़ा है कोई, बढ़िया है कोई, घटिया है के हो, पवित्र है कोई अपवित्र है, नाना तरह के भेद है। पर इनमें जो परिपूर्ण परमात्मा है वो सत्स्वरूप एक शांत शुद्ध घन रूप से है, वो परिपूर्ण परमात्मा है। यह संसार बदलता रहता है, एकदम बदले बिना एक क्षण भी नहीं रहता, और वो परमात्मा एक क्षण भी नहीं बदलता, कभी कभी किसी समय में भी बदलता नहीं है, जो का त्यों रहता है। तो विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये नष्ट होने वाले में जो अविनाशी को देखता है वही देखता है। वो देखने वाला समम पश्यनी सर्वत्र, सब जगह देखता है समान रूप से। वो अपनी हत्या नहीं करता, इस वास्ते परम पद को प्राप्त हो जाता है। जो नाश के ऊपर ठहरा है, नाशवान कोई देखता है, वो अपनी हत्या करता है, उसको पाप लगता है, अपने को भी नाशवान मानता है, खुद को भी नाशवान शरीर है, स्वयं नाशवान नहीं है, परंतु शरीर के नाश के साथ ही अपना नाश मानता है। स्वास्थ्य उसको नाश मान, जन्मना मरना पड़ता है निरंतर। और विनश्यंतु अविनश्यंतु अविनाशी वो देखता है तो परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष अनुभव की है, कई बार कहा है फिर भी कह देता हूं कि जैसे अपने को देखो तो बालकपन में हम थे वही मैं हूं, परंतु ये शरीर वो नहीं है, शरीर बदल गया। आप कहते मैं वही हूं जो बचपन में था, तो आप तो वही है जो बचपन थे वही, तो आप तो वही रहे। शरीर बदल गया, वस्तु बदल गई, देश बदल गया, काल बदल गया, परिस्थिति बदल गई, वस्तुएं बदल गई, आपके विनोद के सामान वो बदल गए, सब बदल गया, पर आप वैसे ही रहे। जैसे शरीर के बदलने पर आप एक ही रहे, ऐसे संसार के बदलने पर परमात्मा वही रहे, यही परमात्मा है। अनेक ब्रह्मा होकर चले गए जिनकी बहुत बड़ी आयु है, हजार चतुर्युगी का एक दिन हो जाए, हजार चतुर्युगी एक रात होती है, सतयुग त्रेता द्वापर कल ये चार युग एक चतुर्युगी कहते हैं, एक चौकड़ी कैसे हजार बीतती है, इतना दिन इतनी रात उनकी मानी जाती है, उन रात दिनों से 100 वर्ष की उम्र, ऐसे ब्रह्मा जी कह के होकर चले गए। तो परमात्मा है जो बच्चों है, जैसे शरीर के बदलने पर आप हुए के हैं वही है, संसार के बदलने वही है, तो न बदलने न बदलने वाला एक है, बदलने बदलने वाला एक है, तो बदलने वाला शरीर संसार एक है। इसमें जो संसार से अपने अलग मानकर पक्षपात करते हैं ये बंधन का हेतु है, एक मानकर के उनकी सेवा करे, सबकी सेवा में रह जाए, जिसके जो चीज की आवश्यकता हो जिसके पास में जो हो सो दे दे, अपनापन के नाते, क्योंकि अपना पांच पांच भौतिक से एक चीज है, और ऐसे आरंभ में मनु की संतान है, सब मानव है, मनु की संतान है, सुत सब एक ही है, सब साथ एकता अपने, ऐसी एकता को स्वीकार करके सबकी सेवा में अपना समान, जैसे अपने लिए समान काम का ऐसे सबके लिए, जैसे भूख लगने पर अन्न की जरूरत होती है, ऐसे जिसको जब जरूरत हुए तब भूल जाओ, आराम से ये भाव अगर खा जाए, रक्षा की जाए वस्तु की, परंतु विचरण करने में पक्षपात न किया जाए, तो विनश्यंतु अविनश्यंत का बोध हो जाता है। विनाशी चीजों को पकड़ने से अविनाशी का ज्ञान नहीं होता, विनाशी को महत्व दे दी और सत्ता दे दी तो हमारी बुद्धि मन इंद्रियां यहां ही टिक गई, यहां ही डेरा लगा लिया, तो अविनाशी तक कैसे जाए, वो अटक गए, यहां ही ठहर गए, और जो केवल सेवा में ही लगा दे तो विनश्यंतु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, जो अविनाशी वो देखता है वो ही देखता है, तो सब में परिपूर्ण परमात्मा है, उसने ये न होता वो भी है देखता है, नहीं होता हुआ भी है देखता है, उस है से जासु सत्यता ते जड़ माया भाष सत्य एवं मोह सहाया, जिसकी सत्यता से यह असत माया भी सत्य देखती है, ये जड़ माया भी चेतन देखती है, वो चेतन है, वो सत्य है, वो नित्य है, इसको भी नित्य दिखा दे, असत को भी सत्य दिखा दे, ऐसी माया वो सत्य है, तो सत्य दिखा दे, इसको सत्य दिखा दे, ये सत्य नहीं है, कहें तो इसमें भीतर में सत है वो परमात्मा, तो उसकी आभा आ रही है, उसका ही प्रकाश आ रहा है, जैसे वो स्फटिक पत्थर होता है तो लाल कपड़े पर हो तो वो लाल दिखे, काले पर हो तो काला दिखे, तो काला न होता हो भी काला दिखता, ऐसे ही उस परमात्म तत्व में इस संसार रहने से उसकी सत्यता ही इसमें सत्यता दिख रही है। नहीं तो असत्य का तो अनुभव हो रहा है अपने को, सबको ही अनुभव है कि तो बदल रहा है शरीर अपने अपनी माँ के जन्मादिन कैसा था अब कैसा है, और ये बदलता ही चल जा रहा है, दम बदलता ही बदलता है, फिर भी है दिखता है, तो है वो परमात्मा ही है। तो विनश्यतु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, उसका देखना सही देखना है, एक है वो है जैसे संसार में है ऐसे अपने शरीरों में मन बुद्धि इंद्रियों में भी वो है, अपना वैसा वैसा है, वो संसार में तो और अपने व्यक्ति में न हो ऐसी बात नहीं है, और व्यक्तियों में है उसमें पशु पक्षियों में है, ये सूखे काठ में पर्वतों में जंगल में रेते में सब समुद्र में सब में वो है अपना है जो गति हुई है, वो परमात्मा तत्व है, तो वो सब में है, वो रहने वाला है, और ये संसार सब जाने वाला है बीत रहा है, इसमें सत्य तत्व है वो ही महत्व की वस्तु है, ये महत्व की वस्तु नहीं है, परंतु नहीं है महत्व की, उसको जो महत्व दे दिया है ये बाधा हुई है, जिसको महत्व न दिया जाए। काम के लिए जो जो चीज काम की उस काम में वो लगेगी, जैसे भोजन करने का है तो भोजन कर लिया, जल पीने का तो पी लिया, कपड़ा ओढ़ने का तो ओढ़ लिया, ऐसे जिस जिस काम की जो जो वस्तु है उस काम में ले ली, परंतु ये रुपया पैसा ही बड़ी काम की चीज है, तो काम की केवल काम लेने के लिए काम की है, ना तो साथ लाए थे ना साथ लगे हुए ले जाएंगे, ना रखने अपने पास में ठीक तरह रख सकते, तो ये अपना विभाग है जो चलता है, सबका काम होता है, तो इनको पकड़ना है ठीक रही है, ये और सेवा में लगा रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, सबके सब सुखी हो जाए, जो सुख की सामग्री है वो सबके हिस्से की है, सबको दे दिया जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, और सर्वे सन्तु निरामयाः, सबके सब निरोग हो जाए, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सबके मंगल ही मंगल दिखता रहे, न कष्टित होगा कोई दुख का भागी न बने, ऐसे शांति रहे, भाव रहे, ये क्रिया रहे, ये सब जगह एक देखने का तात्पर्य है, जो व्यापक परमात्मा है उसे देखने का असर ये होना चाहिए कि कोई भी दुखी न हो, उसके लिए आत्मोपमे न सर्वत्र समम परिस्थिति और सुखम वाई दिवा दुखम सहयोगी परमो मत, वो परम योगी है, जैसे अपने शरीर के किसी भाग में भी पीड़ा सुहाती नहीं और आराम सब में मिले, हाथ में पैर में माथे में छाती में सब अवयव में आराम मिले, वो अच्छा लगता है, पीड़ा किसी भी अच्छी न लगे, ऐसे संसार में कोई दुखी है तो वो दुख अच्छा न लगे, अच्छा लगन न लगने का अर्थ हुआ कि अपने पास शक्ति हो तो उसको वो मदद करने उसका दुख दूर करें, तो उसका दुख भीतर से वो दूर नहीं कर सकते, उनकी आवश्यक वस्तु है आपके पास अनावश्यक पड़ी है उसको दे दी, सब का काम चले अच्छी तरह से, तो ये भाव रहने से वो जो परिपूर्ण परमात्मा है उसका ज्ञान होता है, ये स्वार्थ और अभिमान की बुद्धि से हम एक जगह हमारे लिए इकट्ठा कर लेते हैं, ऐसे उस तत्व का बोध नहीं होता, पक्षपात हो गई विषमता हो गई, इससे उस तत्व का बोध नहीं होता। तत्व का बोध तब होगा जब संपशम पश्चिम यही तेज तत्सर्गो ये साल साम्य स्थित माना जिन लोगों का साम्य अवस्था में मन स्थित हो गया है उन लोगों ने यहाँ यही सर्ग जीता यहाँ ही संसार को जीत लिया निर्दोष स्तम ब्रह्म वो जो सम है वो निर्दोष है ये दोष सब विषमता में है ये नाशवान जो विभाग है इसमें दोष आते हैं अविनाशी भाव है उसमें दोष नहीं है वो है जो कहते हो निर्दोष समान है स्वतः निर्दोष स्वाभाविक ऐसे स्वरूप सबका स्वतः निर्दोष है ऊपर के शरीर इंद्रियां अंतःकरण इनको लेकर के सुख की इच्छा से अनर्थ करते हैं और विषमता करते हैं और फिर दुख पाते हैं तो उस परमात्मा तत्व में स्थित रहे और भाव सभी ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र में हित रत रहते हित में रत रहते प्रेम रखते हुए परमात्मा को प्राप्त होते हैं हिते रता हित कर दे हाथ की बात नहीं है और कर दे तो सीमित होगी पर सबके सुख रहे ऐसी भावना है ये हरेक कर सकता है भावना में खर्च नहीं होता है नहीं हमारे पास थोड़ी है चीज खर्च हो जाएगी सब अनंत ब्रह्मांड में सुख रहे आराम रहे कोई एक खर्चा नहीं और बड़ा भारी पुण्य होगा नियत शुद्ध होगी सबके हित की और हिते रता प्रीति उसमें हो सबके हित में ही प्रेम हो अपना विशेष उद्देश्य सबके हित का हो सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में जिसकी प्रीति हो ते प्राप्त बनती मां में वो मेरे को प्राप्त होते ये जो पक्षपात है विषमता है राग द्वेष है हर्ग सुख है उनको शत्रु माना है इच्छा ऋतु माना राग द्वेष हर्ग सुख मान अपमान षड रिपु है तो ये रिपु है तो इसमें क्षमता रहेगी तो उसके लिए कहा है कि यही तेज तत्सर्गो ये सांग साम्य स्थित माना जिन लोगों का मन जो होगा साम्यावस्था में मन स्थित हो गया उन लोगों ने यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया संसार पर विजय पा ली और राग द्वेष हो गया तो हमारे पर संसार ने विजय पा ली हम तो हार गए क्योंकि हम राजी नाराजी हो गए ना विषमता आगे हार गए हम और सबके होने पर एक समान समता रहे तो जीत गए यही तेज तत्सर्गो ये सांग साम्य स्थित माना साम्यावस्था में मन स्थित हो गया तो यही विजय यही जीवित अवस्था में संसार के ऊपर अपने आ गए राग द्वेष हो गए संसार में दब गई फंस गई संसार जीत गया हम हार गए क्यों संसार बदलता है परिवर्तन पर बदलने का असर अपने पर पड़ गया न बदलने वाले पर तो हार गए और हम जब बदलने वाले रहे बदलने वाले में तो हमारी विजय होगी ये हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सके विनश्यत स्विनश्यन तुम ये पश्यति स्वश्यति उसका देखना है सही देखना ठीक देखना यथार्थ देखना है समम पश्यने सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम वो समस्थित है वो ईश्वर तो है जो देखना है वो वास्तव देखना है अरे उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं ज्ञान उसका नाम है जैसे जानना और है और तरह का देखे और तरह का उस नाम अज्ञान अन्यथा संत महात्मा अन्यथा प्रतिपद्य थे है तो और तरह का देखे और तरह का है तो परमात्मा सब में सम और विष्णु देखे तो परमात्मा को नहीं देख सकता इसलिए किंते न कृतम पापम सौरेण आत्मा पहाड़िना उसने कौन सा पाप नहीं किया और सब पाप कर रही है जो समान रीति से परमात्मा तत्व है उसने साथ न मिल करके और पक्षपात कर लिया तो पाप लग गया तो बार बार पाप का फल क्या होगा बार बार जन्मेगा मरेगा ये त्रात उसको भोगनी पड़ेगी, क्यों पापी सुख नहीं सकता है, पाप खाना दुखी रहेगा, पाप के मन में आने से दुखी हो जाता है आदमी। ये परवा नहीं करता, जैसे रावण चोरी करने को गया सीता जी की, तो डर गया वो, ये तो चेते स्वान की नहीं देखता, डरता है तो डरता है, क्यों कुपंथ में पग रखता है ना, तो उसकी धड़कन होती है, जैसे कोई अपना ठीक न्याय पर धड़कन होती ही नहीं, अपनी स्थिति निर्विकार है और निर्दोष है तो डर किस बात का है, इस बात पे हरदम निर्मल रहे, शांत सुख आनंद वाले समरूप परमात्मा रहे, तो वो जन्म मरण नहीं होता। जन्म मरण में तो कारण गुण संगोष होने जन्म सुख गुणा का संग है ना, वो उस देश में जोड़ने का कारण है। सदोगुण के साथ संगत ऊपर को चला जाएगा, रजोगुण के साथ संबंध मध्य में चला जाएगा, तमोगुण में तो अधोगति में चला जाएगा, गुणों के साथ होने से जन्म ना मरता रहता है, अगर गुणों की विषमावस्था तो अर्ध में रहती है। साम्यावस्था में भी गुणों में क्रिया होती है, पर वो महाप्रलय में चुपचाप रहते हैं, वैसे क्रिया होती रहती है, प्रकृति निष्क्रिय नहीं होती, परमात्मा सक्रिय नहीं होता, तो वो निष्क्रिय है एकदम शांत। तो विनश्यतु अविनश्यंतम ये पश्यति स पश्यति, दृष्टि उस पर है समता पर। जैसे व्यापारी की चीज खरीदे तो और बिक्रे तो दृष्टि पैसों पर रहती है, वस्तु पर नहीं रहती है, वस्तु को लाता है दे देता है, मोह नहीं होता कि लिया है तो हमारा कोई पैसा आदमी को पट नहीं देता है, कुछ जोड़ नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तु पर दृष्टि नहीं, दूसरी रुपया पर है, रुपया आना चाहिए बस, उसका घटा नहीं होना चाहिए, वस्तु आ जाए चाहिए आ जाए, कोई असर नहीं, ऐसे आ जाए चला जाए, संसार बढ़ जाए बिगड़ जाए मर जाए जन्म जाए, इस दृष्टि है परमात्मा पर, जो स्वतः रहता है सामान्य है। व्यापार में तो सब नफा नहीं होता, इसमें घाटा नहीं होता, इसमें नफा ही नफा होता है, क्यों हरदम रहता है, रुपये थोड़े देते हरदम, इस वास्ते सत्य जो परिवर्तन है उसमें नारायण नारायण नारायण।